Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wysłano nowych protestów wyborczych do prokuratora generalnego. Adam Bodnar przekazał z kolei swoje stanowisko do Sądu Najwyższego. Oficjalnie powitano załogę misji Axiom 4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sławosz Uznański zwrócił się przy tym do Polaków. W Moskwie rośnie popularność kursów przetrwania. Na lekcje survivalu zgłasza się o 50% więcej klientów. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Na unijnym szczycie nie było zgody na 18 pakiet sankcji na Rosję. Słowacja, wspierana przez Węgry, podtrzymała weto. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Najbliższe już jutro w Brukseli. Sąd Najwyższy nie przekazał dzisiaj kolejnych protestów wyborczych do prokuratora generalnego, poinformowała rzeczniczka Anna Adamiak. Do tej pory dostarczono ich 321. Prokurator generalny je przejrzał i przekazał do Sądu Najwyższego swoje stanowisko w sprawie 53. Wcześniej Adam Bodnar podkreślał, że chce otrzymać z Sądu Najwyższego wszystkie protesty wyborcze. Zamierza się do nich ustosunkować, bo w niektórych sprawach być może trzeba będzie wszcząć śledztwo. Przedstawiciele sądu odpowiadali, że przekazanie dokumentów sparaliżowałoby ich prace, które muszą się zakończyć do 1 lipca. Protestów wyborczych zgłoszono ponad 50 tysięcy. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oficjalnie powitana została załoga misji Axiom 4. Wśród kosmonautów jest polski naukowiec Sławosz Uznański-Wiśniewski. Polski kosmonauta podczas powitania otrzymał odznakę z numerem 635 od dowodzącej misją Axiom 4 komandor Peggy Wilson. Thank you, Peggy. Dziękuję Peggy, dziękuję wszystkim za ciepłe przyjęcie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dla mnie jako naukowca jest to najwspanialsze laboratorium naukowe. Sławosz Uznański-Wiśniewski zwrócił się też do Polaków. Drodzy Polacy, drogie Polki, cieszę się, że mogę tutaj Was powitać z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po raz pierwszy jesteśmy na stacji, po raz pierwszy mamy polską misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z trzema towarzyszami misji Axiom 4 pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 2-3 tygodnie. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro odbiorą świadectwa, a dzisiaj wystawili ocenę ministrze edukacji. Akcja uczniowska skrytykowała działania Barbary Nowackiej na stanowisku szefowej MEN. Nie dali jej promocji do następnej klasy. Czym podpadła Barbara Nowacka uczniom, o tym Joanna Stankiewicz. Były obietnice i nadzieja na reformę edukacji, a jest rozczarowanie. Stąd taka ocena pracy ministry Barbary Nowackiej, mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Niestety Barbara Nowacka w tym roku szkolnym nie uzyskałaby promocji do następnej klasy. Niestety musiałaby powtarzać ten rok ponownie. Lepiej ministry edukacji oceniają nauczyciele. Nie postawiłbym oceny niedostatecznej. Panie ministrze, bym postawił przynajmniej ocenę dopuszczającą z plusem. Wynika to z tego, że ja widzę te starania. Mówi Krzysztof Obrębski, dyrektor zespołu szkół nr 31 w Warszawie. Akcja uczniowska przygotowała raport 50 postulatów do Ministerstwa Edukacji dotyczących m.in. obowiązkowej edukacji zdrowotnej, wsparcia psychologów w szkołach, darmowych podręczników nie tylko w podstawówkach oraz podwyżek dla nauczycieli. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosjanie w Moskwie uczą się przetrwania. W rosyjskiej stolicy o 50% wzrósł popyt na szkolenia z survivalu. Donoszą o tym stołeczne media. Niektóre szkoły przetrwania zgłosiły nawet trzykrotny wzrost liczby kursantów. Z powodu niestabilności geopolitycznej część klientów postrzega te umiejętności jako praktyczną konieczność, zauważają komentatorzy. Rośnie liczba zamówień korporacyjnych i rodzinnych, a także popularność formatów łączących szkolenia offline i online. Pojawiają się wąsko wyspecjalizowane programy, na przykład dotyczące przetrwania w mieście podczas ataku nuklearnego, podano. Ceny kursów przetrwania zaczynają się od blisko 700 zł za osobę w przypadku zajęć grupowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

powiedział, że nie są tak skomplikowane, jak zdajemy się sądzić. Zobaczymy. Jeśli wierzyć zapewnieniom przywódców Izraela, USA i Iranu, to mamy za sobą zakończoną już nową wojnę, wojnę 12-dniową na Bliskim Wschodzie. Wojnę, w której o dziwo wszystkie te trzy strony już zdążyły ogłosić zwycięstwo. Każda z nich trochę inaczej to zwycięstwo definiując, ale też ta wojna, czy raczej najnowsza odsłona trwającego od dość dawna i złożonego konfliktu na Bliskim Wschodzie, dość skutecznie w ostatnich tygodniach odwróciła uwagę świata od sytuacji w Strefie Gazy, gdzie w marcu Izrael wznowił ofensywę i gdzie nie tylko wciąż prowadzi działania bojowe, ale też prowadzi politykę pełnej kontroli nad docierającą tam pomocą humanitarną. W Strefie Gazy wciąż żyje, wciąż stara się przeżyć około 2 milionów Palestyńczyków. Szacuje się, że co najmniej 500 000 z nich głoduje. Pozostali są w różnym stopniu niedożywienia, nie mają dostępu do wody, do żywności, do leków, do paliwa. I są kolejnymi decyzjami izraelskiego wojska koncentrowani, czy przenoszeni, zmuszeni do przenoszenia się z miejsca na miejsce w tym niewielkim pasie lądu, jakim jest Strefa Gazy. I też niemal codziennie, odkąd Izraelczycy panują nad dystrybucją pomocy w Strefie Gazy, giną tam ludzie szturmujący te centra pomocy. Już pod koniec ubiegłego roku raport Amnesty International wskazywał, że zebrano wystarczające dowody, by działania Izraela określić jako ludobójstwo. Ten termin jest coraz częściej też używany przez urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pojawił się w Parlamencie Europejskim, ale to też termin, który dla wielu z nas, pewnie dla większości z nas, osadzony jest głęboko w historii i dość jednoznacznie związany z doświadczeniem zagłady Żydów w Europie w czasie II wojny światowej. O pojęciu Holokaustu, ludobójstwa, o tym, jak te historyczne, wydawałoby się, kategorie są używane, czy na nowo funkcjonują i zdobywają inne konteksty we współczesności. Będę dziś rozmawiać z gośćmi w studiu przy Myśliwieckiej 357. Jest już profesor Jacek Leociak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor nauk humanistycznych, literaturoznawca, historyk literatury, związany od lat z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i z Centrum Badań nad Zakładą przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu, wielu książek. Świeżo upieczony laureat Nagrody Literackiej Warszawy za Podziemny Muranów, ale także wiele, wiele innych książek bardzo poczynnych pana profesora znamy, między innymi biografię ulic warszawskich czy antologię archiwum Ringelbluma. Dobry wieczór, panie profesorze, jeszcze raz. Cieszę się, że pan jest. Dołączy do nas, bo wiem, że jest w drodze, także Paweł Mościcki, filozof i tłumacz, autor książki Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji. To za chwilę. Tymczasem zwracam się do pana profesora, bo pan się od lat zajmuje dowodami, doświadczeniami, zapisami doświadczenia Holokaustu. Zajmuje się pan narracjami ofiar i sprawców i świadków zagłady. Nawet nie wiem do końca, jak zadać to pytanie, bo jest ono bardzo trudne, bo też i trudno o słowa o większej wagi. Ale pojęcie Holokaustu i pojęcie ludobójstwa nagle, możemy powiedzieć, że jakoś wydostało się z kategorii historycznych i oto, nie wiem, żyje, dzieje się na naszych oczach. Jak to rozumieć, te nowe konteksty? No, pojęcie Holokaustu nie już od dawna wydostało się z kategorii historycznych, z takiej jakby sfery ściśle naukowych badań odnoszących się do przeszłości, do tego, a nie innego wydarzenia. No i funkcjonuje naprawdę od dawna już w takiej przestrzeni publicznej i jest w tej przestrzeni publicznej jakby w sposób różnoraki wykorzystywane, instrumentalizowane, powiedziałbym. I to jest bardzo dojmująca cecha tego czasu postholokaustowego. Więc tutaj to, co się dzieje teraz wokół Gazy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Natomiast chcę podkreślić, że ta przestrzeń między Holokaustem, zagładą Żydów w czasie II wojny światowej, a tym, co się dzieje w Gazie tu i teraz, ona jest szczególnie istotna, to, co się dzieje w tej przestrzeni jest szczególnie istotne z kilku powodów. Powiedziałbym po pierwsze dlatego, że państwo Izrael, które powstało na skutek decyzji ONZ z listopada 1937 roku i później zostało w maju 1948 proklamowane, jego istnienie zostało proklamowane, ono powstało w jakimś sensie na fundamencie zagłady właśnie, ponieważ państwa świata, te wszystkie zgromadzone w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bardzo młode jeszcze wtedy organizacji, one uznały, że Żydom należy się państwo jako pewnego typu rekompensata za Holokaust. I to było formułowane wprost. To nie jest jakaś wysublimowana interpretacja tego, co się stało. Tak było to formułowane. W związku z tym Holokaust stał się takim kamieniem węgielnym państwa Izrael. I on był jako coś, co to wydarzenie właśnie, jako coś, co ufundowało państwo. A szczególnie od procesu Eichmanna, od początku lat 60. Budowanie tożsamości państwowej właśnie, państwa Izrael, obywateli państwa Izrael na Holokauście jest już taką powiedziałbym narzędziem socjotechniki holokaustowej. W związku z tym tutaj, jeśli znów patrzymy na tą aktualną sytuację, to niczym dziwnym dla nas nie powinno być to, że ten Holokaust jest jakby wprzęgnięty w tą całą machinę, powiedziałbym, takiej uzasadnienia, interpretacji, usprawiedliwienia tego, co robi Izrael. A jednak zatrzymajmy się, bo powiedział pan o dwóch takich bardzo ważnych motywach. Z jednej strony o tym, że Holokaust był niejako kamieniem węgielnym w ogóle narodzin państwa Izrael. Z drugiej strony, że w czasie procesu Adolfa Eichmanna doszło do takiego wykorzystania zagłady jako motywu jednoczącego, jednak bardzo niejednolite chyba wówczas społeczeństwo. I tu chciałam pana zapytać, czy gdybyśmy się cofnęli historycznie do momentu, w którym kończy się II wojna światowa i duża część Żydów, którzy przetrwali na przykład w Polsce, wyjeżdżają do Izraela, to czy powszechna wśród nich jest świadomość, że to nie jest ziemia niczyja, to państwo, które oni będą zamieszkiwać, tylko że tam jest społeczność lokalna. Tak. Oni jeszcze wyjeżdżają do Palestyny mandatowej, prawda? Bo Anglicy zrzekają się mandatów w 1947 roku. Ale tu ja bym się jeszcze proponował cofnąć dalej, bo mamy do czynienia z wojną stuletnią. Naprawdę. To, co się dzieje w Gazie teraz, to nie jest jakiś epifenomen, to nie jest jakaś sytuacja nowa. To jest element tej wojny stuletniej, która się toczy co najmniej od 17 roku, od 1917, od deklaracji Balfoura. I tu bym chciał powiedzieć tak, że pierwszy czynnik to jest sionizm. Spójrzmy na sionizm. Koniec XIX wieku, lata 90. rodzi się sionizm i ten sionizm jako ruch narodowy dążący do ustanowienia siedziby narodowej w Palestynie właśnie prowadzi do tego, że Palestyna jest traktowana jako to miejsce osiedlenia się Żydów, obecność Palestyńczyków nieustanna przez setki lat na tym miejscu jest jakby wzięta w nawias. jest wzięta w nawias. W dziennikach Herzla jest bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, że on już wtedy, w 90-tych latach XIX wieku, zdawał sobie sprawę, że realizacja tego marzenia sionistycznego, tej idei sionistycznej, musi być, to można zrealizować tylko siłą, przemocą. Po prostu tam są ludzie, których trzeba wyeliminować. No. I myślę, że to jest ten początek całości. Później cała historia od deklaracji Balfoura, konflikty, wojny, powstanie ludowe arabskie, 36-38 rok, prawda? No i później właśnie jest ta druga wojna światowa i później zjeżdżają, a w międzyczasie osadnicy żydowscy przyjeżdżają do Palestyny, wykupują ziemię, zakładają swoje osiedla, ale w momencie, w 1948 roku, o ile pamiętam, Żydów jest w Palestynie 5,8%, prawda? A Palestyńczyków jest po prostu reszta. Więc od tego trzeba zacząć. Prawda? Wiadomo, że ta ziemia nie była pusta, natomiast ta wizja sionistyczna, tak bym to powiedział, ta wizja sionistyczna jakby brała tych autochtonicznych mieszkańców w nawias. Ona ich jakby zacierała ich istnienie. Spróbujmy dopowiedzieć, co to znaczy, że brała ich w nawias. Dołączył do nas Paweł Mościcki, autor książki Gaza, Rzecz o kulturze eksterminacji, filozof, eseista, tłumacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przepraszam już, za spóźnienie bardzo. Jak pan już, cieszymy się, że pan jest. Jak pan już zapewne usłyszał, cofnęliśmy się o te 100 lat, żeby zarysować początki i powstania państwa Izrael tego, jak ono się rodziło, jednak na ziemi zamieszkałej już. Bo próbujemy z panem profesorem, i cieszę się, że pan dołączył, zbudować jednak rozumienie tego, jak pojęcie zagłady, Holokaustu dzisiaj funkcjonuje w taki instrumentalny sposób w polityce Izraela, ale do tego musimy zobaczyć całe te 100 lat polityki Izraela. Co to właściwie znaczy, że obecność Palestyńczyków od początku była brana w nawias? Bo pan w swojej książce pisze o tym dosadniej jednak. W jakim sensie dosadniej? Mam na myśli na przykład to, że pisze pan o tym, że świadomość tego, że Palestyńczycy zamieszkują tę ziemię, była jasna, że wiadomo było, że w sposób planowany i dyskretny będzie trzeba ich z tej ziemi usuwać, żeby Izraelczycy mogli się tam osiedlać z pełnym poczuciem supremacji, o której tak, pisz. To ja się odwołuję w swojej książce do takiej wymiany listowej, którą podaję za autorem książki, która zresztą właśnie wyszła w języku polskim, więc wszystkich państwa bardzo odsyłam od razu książkę Rashida Halibiego Palestyna, wojna stuletnia, i tam jest właśnie korespondencja jednego z przodków samego autora z Herzlem i Halili zestawia ze sobą wymianę listowną między tymi dwoma dżentelmenami, w której pada taki klasyczny argument, czy właściwie klasyczny taki retoryczny, taka figura retoryczna się pojawia, że masowa migracja Żydów do Palestyny, zorganizowana, prawda, bo oczywiście Żydzi w tamtych rejonach żyli i nie tylko tam, prawda, w całej Afryce Północnej i tak dalej. Ta historia koegzystencji ludności arabskiej z ludnością żydowską na tych terenach jest o wiele dłuższa niż syjonizm. To też, żebyśmy od razu to zapamiętali. Po drugie, syjonizm raczej szkodził ludności żydowskiej zamieszkałej na tych terenach wcześniej, o czym pisze między innymi na przykład Ella Shoat, Ariella Azulay, takie badaczki, które zajmowały się tym, w jaki sposób europeizacja Żydów na terenie Palestyny historycznej wprowadziła dysonans w koegzystencji, która trwała o wiele dłużej i była oczywiście nigdy idylliczna, bo nie ma takich sytuacji, ale nie prowokowała takiego konfliktu czy też takiej przemocy, z którą mamy do czynienia w ramach tego syjonizmu państwowego. I to, co robi Halidi, to pokazuje, że oficjalnie Herzl pisze o dobroczynności tego zjawiska, natomiast znamy jego zapisy z dziennika, no właśnie do tego się, rozumiem, pani odwołuje, w których no jest to stawiane w sposób bardzo jasny i bardzo bezwzględny. Nawiasem mówiąc, jak się czyta książkę Ilana Pape, Czystki etniczne w Palestynie, no to plan Dalet i tak dalej. Znaczy, tak. No, było to przedsięwzięcie zorganizowane, systematyczne, przemyślane, więc nie ma tu możliwości, zresztą no, też bądźmy poważni, tak? No, nie ma możliwości niewidzenia ludności tubylczej na takich terenach, chyba że dysponuje się wyłącznie percepcją wypracowaną w ramach kolonializmu europejskiego, bo to jest, no, prawda, niektórzy się burzą, jak się mówi, że to jest kolonializm osadniczy, no ale niestety terra nullius to jest zasada, którą stosowano kolonizując Australię i inne ludy, prawda, więc w tym sensie paradoksalnie, prawda, po wielkiej tragedii historycznej, czy no tragedii to jest mało powiedziane, prawda, no po wielkiej zbrodni, która dokonała się na Żydach europejskich w Europie, zaraz po zakończeniu wojny dokonano no rewitalizacji projektu kolonialnego, który, nawiasem mówiąc, zaraz zaczął się przecież chwiać w posadach, no i przynajmniej w tej wersji formalnej zniknął, prawda? Bo w nieformalnej to są dyskusje, ja jestem zdania, że nie zniknął, no ale to są inne rzeczy. Ja bym powiedział jeszcze coś innego i jakby poszedł dalej, że ten projekt kolonizacyjny, on jest z premedytacją realizowany, to jest raz, tak jak pan mówił, ale druga rzecz to jest świadome jakby oprzyrządowanie tego projektu Holokaustem. Przepraszam, że to zabrzmiało jakoś tak bardzo może No ale rozmawiamy właśnie technicznie, o ale to się dzieje i to naprawdę widać od dawna, też nie od czasu wojny w Gazie. Od dawna. No po prostu tak, Żydzi są jakby ci Żydzi mieszkający w Izraelu, obywatele Izraela, są jakby depozytariuszami Holokaustu w tym sensie, że oni niosą całe to cierpienie Holokaustu, ten nimb cierpienia, tą świętość nienaruszalną, prawda? A jednocześnie no i są uplasowani w roli ofiary, która jest nieustannie atakowana. Cały otaczający świat arabski czyha na państwo Izrael, żeby go zgnieść, zmiażdżyć, zlikwidować, unicestwić. No i stąd te działania obronne, więc Izrael się zawsze prawo do obrony. Zawsze broni, ma prawo do obrony i w języku europejskiej polityki to jest już teraz też słyszymy to, że wszyscy deklarują, wszystkie państwa, prawda, politycy deklarują, że Izrael ma prawo do obrony i to jest jakby takie usprawiedliwienie. Ale jeszcze chcę coś powiedzieć jeszcze bardziej takiego dramatycznego, że ten Holokaust no właśnie stał się taką, no stał się takim parasolem ochronnym dla władz Izraela, to jest raz, bo on zabezpiecza przed krytyką. Zabezpiecza przed krytyką również dlatego, że krytyka państwa Izrael jest natychmiast interpretowana jako antysemityzm i jako bezczeszczenie pamięci ofiar Holokaustu. No, to też nie są jakieś nasze domniemania, tylko to jest po prostu wypowiadane wprost przez polityków. Expressis verbis. No? No i teraz z kim walczy Izrael? No walczy z nazistami. I tak Netanyahu przedstawia swoich przeciwników. No. Tego Mufiego, prawda, który miał paktować z Himmlerem, żeby zgładzić tą diasporę tam żydowską w Palestynie i tak dalej. Więc jakby skala manipulacji Holokaustem w państwie Izrael jest ogromna. Ogromna. Panie Pawle, ja sobie pozwolę na cytat z pana książki Gaza, Rzecz o kulturze eksterminacji, a propos tego, o czym mówił właśnie pan profesor. Antysemickie staje się jednocześnie i w tym samym stopniu sprzeciwianie się wojnie, antysyjonizm, solidarność z palestyńskimi ofiarami, zadawanie pytań wobec izraelskich wersji wydarzeń oraz wątpliwości w sprawie działań odwetowych, antyimperializm, rzeczywisty antysemityzm. Izrael też stawia się w ten sposób w najwygodniejszej dla siebie pozycji ofiary zagłady walczącej o przetrwanie z całym światem. W przeciwnym razie musiałby się tłumaczyć, jak każdy inny kraj, z wieloletniej okupacji, permanentnego łamania prawa międzynarodowego, zbrodni wojennych, apartheidu i kilku innych rzeczy, z których wszystkie wydarzało się systematycznie i cyklicznie wiele razy, również przed 7 października 2023 roku. Pan się bardzo detalicznie przygląda temu, jak ta argumentacja i instrumentalizacja Holokaustu właściwie bierze nas wszystkich za zakładników. Chciałabym, żeby pan trochę powiedział nam, jak to się dzieje, że taka narracja państwa Izrael jest możliwa, jest oficjalna i jednocześnie wydaje się szalenie skuteczna w ustawianiu całej rozmowy. Ja myślę, że trzeba pamiętać o takiej rzeczy fundamentalnej, że Izrael, ja to piszę w pewnym momencie też używając takiej figury, która może też źle brzmieć, bo ja piszę o historycznej fetyszyzacji Izraela. Fetyszyzację rozumiem bardzo konkretnie i precyzyjnie, no właśnie starając się być precyzyjnym, ponieważ fetysz w na przykład teorii psychoanalitycznej wypełnia pewien fundamentalny brak. I wydaje mi się, że konstrukcja państwa izraelskiego pozwoliła też krajom europejskim nie do końca rozliczyć się z tego, co się naprawdę stało w Europie Żydom. Tak, to znaczy, że to jest projekt, który właśnie dlatego potrzebny do jego stworzenia jest ten dyskurs na temat zagłady, jej pamięci, to nigdy więcej, prawda, które na pewno powtórzą, moim zdaniem od Nassera, to znaczy co najmniej od Nassera ten dyskurs o tym, że my mamy przed sobą nowego Hitlera jest permanentny w Izraelu. I oczywiście powtarzał się po 7 października, no w sposób po prostu wręcz, no można było przewidywać te wypowiedzi, prawda, że tutaj nawet Drezno przywołano, że teraz trzeba będzie zrobić temu nowemu Hitlerowi nowe Drezno, tak jak w II wojnie. No i to się akurat udało, to trzeba co najmniej Drezno, bo statystycznie to parę Drezn, ale wydaje mi się, że ta konstrukcja byłaby niemożliwa bez dwóch rzeczy. Po pierwsze, bez tego sumienia zachodnich państw kolonialnych, które jednak musiało pozostać nietknięte. I wydaje mi się, że dyskusja, którą powinniśmy odbyć, i to też sugeruję w książce, jest zarazem dyskusją o pamięci o zagładzie, o tej politycznej pamięci, czy też o tym, do jakich celów politycznych pamięć o zagładzie została, czy bywa używana, prawda? Bo to nie cała pamięć, no jest bardzo wiele aktów pamięci i dokumentów i opracowań, które nie należą do tej formacji, ale jednak politycznie zagłada została wykorzystana dla konstrukcji państwa izraelskiego w taki, a nie inny sposób. A po drugie, dyskusję o pamięci na temat kolonii, prawda? Bo wydaje mi się, że Izrael jest dzisiaj po prostu narzędziem do realizowania polityki kolonialnej przez swojego, prawda, starszego brata, czy większego brata, którym są Stany Zjednoczone. I odgrywają tam rolę jak najbardziej wymierne i bezwzględne interesy, które dotyczą kontroli rynku ropy, które dotyczą geopolityki, które dotyczą interesów w polityce międzynarodowej. I te wszystkie płaszczyzny się przenikają, prawda? I w tym sensie też pamiętajmy, że nie jesteśmy na seminarium, w którym wykazujemy błędy w retoryce izraelskich polityków. Bo ta retoryka jest bez sensu od dawna. Tylko jest jeszcze kilka innych czynników, które sprawiają, że ona i tak będzie nazywała pewną rzeczywistość. I tak jak mamy dzisiaj, prawda? No to ten argument o prawie do obrony jest tak niedorzeczny w kontekście tego, co Izrael rzeczywiście robi w Gazie, w kontekście tego, co robił wcześniej, prawda? Prawo do obrony nie obejmuje okupanta. Nie okupant, który, prawda, ma pod swoją kuratelą ludność tubylczą, ma obowiązki wobec tej wobec tej populacji, a nie ma jakieś prawa do obrony. Prawo do obrony, i ja zadaję to pytanie, również prowokacyjnie, prawda, czy Palestyńczycy mają się prawo bronić? Prawo do obrony mają Palestyńczycy, również do obrony zbrojnej. Ponieważ prawo międzynarodowe im to przyznaje, prawda? To znaczy ludy, które podlegają okupacji, mają prawo sięgnąć po broń, żeby walczyć. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko, co się wydarzyło 7 października, prawo międzynarodowe dozwala, prawda? Oczywiście, że nie, i to jest osobna dyskusja, którą też już odbyto wiele razy i też ją wielokrotnie zniekształcono i upolityczniono w sposób moim zdaniem też okropny, o czym w książce jest sporo akurat. Natomiast wydaje mi się, że ta konstrukcja jest tak trudna do rozpakowania, ponieważ właśnie współistnieje tam zarówno dobre chęci, ludzi, którzy chcą pamiętać o zagładzie w Europie i upamiętniać Żydów, którzy zostali poddani tej nieludzkiej polityce, jak i ludzi, którzy w sposób całkowicie instrumentalny tę pamięć wykorzystują od bardzo dawna. Nawiasem mówiąc, jak Edith Tertel, jest taka autorka książki Naród i śmierć, która pisze o tym, w jaki sposób właśnie polityka narodowa w Izraelu wyglądała na przestrzeni tam dekad, prawda? I ona pokazuje, że realne ofiary zagłady wcale nie były traktowane w Izraelu w sposób wyróżniony. Wręcz przeciwnie. Oni byli traktowani jako trochę obywatele, no przynajmniej w symbolicznym wymiarze, drugiej kategorii, ponieważ zależało władzom na wytworzeniu innej figury Żyda, prawda? Nie Żyda ofiary, nie Żyda, który cierpi, który, no też, prawda, chodziły takie dyskursy wtedy, no poddał się w jakiś sposób temu terrorowi, tylko właśnie jednostki aktywnej, gotowej się bronić, która zawłaszcza przestrzeń, właśnie kolonizuje, prawda? No więc dobrze, tu wytworzono kompletnie nową normę, na którą większość tych ocaleńców się po prostu nie łapała. No, no właśnie, ale to jak doszło do tego, że na początku lat 60., prawda, zagłada się pojawia jako ten czynnik, który jednak jednoczy nowe społeczeństwo. No, tak, ja powiedziałem o tym procesie Eichmanna, dlatego, że to była, wydaje mi się, pierwsza taka na skalę ogólnopaństwową akcja rehabilitacji, że tak powiem, doświadczenia ocalonych z Holokaustu, bo tutaj absolutnie się zgadzam, że ci rozbitkowie Holokaustowi, którzy docierali, byli upychani w kibucach, no oczywiście szli zaraz na wojnę. Wiele jest wypadków takich, które mówią o tym, że po prostu ci ocaleńcy tam po prostu ginęli natychmiast w tym 1948 roku na wojnie, ale oni nie pasowali do tego modelu tożsamościowego właśnie. To nie były sabry takie opalone, takie mocno umięśnione, prawda? Takie samo, mające jakąś sprawczość. Ci ludzie byli traktowani jako ktoś, kto szedł jak barany na rzeź razem z tym tłumem. I to się zmienia w 60 roku, ponieważ okazuje się, Ben-Gurion odkrywa, że można tak scalić tą populację właśnie izraelską poprzez wspólne doświadczenie zagłady jako doświadczenie z jednej strony takiej ogromnej traumy, ale z drugiej strony takie doświadczenie, które daje prawo do życia, daje prawo do... I to tak, ci, którzy przeżyli, mają prawo do tego, żeby żyć i żeby tą siedzibę narodową w Palestynie budować i powiększać. Ale ja, jeśli pani pozwoli, na sekundę chciałem wrócić do tej narracji. Pan mówił o tej narracji izraelskiej. No ja po prostu chylę czoło przed tą sprawnością narracyjną. Mamy tak... obcujemy z tak spójną, z tak fantastycznie funkcjonującą narracją, właśnie tą narracją izraelską, dotyczącą pojawienia się Żydów w Palestynie, ich prawa do tej ziemi, prawda, odwołanie do tych biblijnych różnych motywacji, do tego, co Izrael robi z Palestyńczykami i dlaczego się musi bronić, i dlaczego ciągle się broni, dlaczego ciągle jest zaatakowany. I teraz ta współczesna sytuacja, ta aktualna, też fantastycznie jest opakowana tą narracją, no bo ona jest skuteczna i skuteczność jej każdego dnia niejako potwierdzamy, patrząc, słuchając wypowiedzi polityków wysokiej rangi, prawda? Niemcy, Amerykanie, no Amerykanie są tym właśnie starszym bratem, ale Niemcy tak samo wysyłają broń do Izraela jak Amerykanie. Niemcy mają jeszcze kłopotliwą sytuację, bo im jakoś niezręcznie jest ten właśnie, no ta narracja chwyta ich w kleszcze, prawda? Niezręcznie się im jest jakby przeciwstawić temu, więc oni jakby dają, ta narracja izraelska daje jakiś ogromny kredyt zaufania i wydaje się, że ten kredyt jest nieskończony, prawda? Że tam nie ma końca, że w tym sejfie wciąż są te złote sztabki, które można wyjmować. No, taki sejf bez końca chyba jest związany z elementem mistycznym też w tej narracji. Pan, panie Pawle, pisze też o tym i pan profesor wcześniej się odwoływał do pojęcia właściwie no, uświęconej ofiary, świętości. Pomóżcie mi proszę zrozumieć, jak ta opowieść Izraela odrywa się właściwie od realiów, od racjonalności też i zaczyna wędrować w jakieś takie obszary, w których no, niczym duch unosi się nad sytuacją polityczną, geografią. Ja myślę, że tutaj z tą figurą, z wydarzeniem zagłady stało się to, co się dzieje z każdym wydarzeniem historycznym w propagandzie państwowej. To znaczy ono uległo dehistoryzacji. To znaczy zagłada nie jest w tej narracji wydarzeniem, które ma swoje przyczyny historyczne, przebieg, prawda, które ma swoje jakieś prefiguracje na przykład. Prawda? Cały taki dyskurs bardzo mocny, zarówno w humanistyce, w krytyce artystycznej, wyjątkowości zagłady, prawda? Wyjątkowość można rozumieć dwojako, to znaczy każde wydarzenie historyczne jest wyjątkowe, prawda? No nie ma dwóch wydarzeń, które są pod każdym względem takie samo i w tym sensie oczywiście zagłada też jest wyjątkowa. Poza tym no jest być może jednym z pierwszych, chyba pierwszym przemysłowym ludobójstwem, prawda? To znaczy to było coś, co wiele osób podkreślało, nazywając to wydarzenie jako coś absolutnie unikalnego. Ale to nie jest wydarzenie całkowicie unikalne. Co więcej, ja twierdzę i też to nie jestem w tym sam, jest to pewien rodzaj powtórzenia. To znaczy, to jest przeniesienie na teren Europy praktyk, które się odbywały w koloniach. Prawda? No dzisiaj mamy też po polsku niedawno wydaną książkę na temat tego, co Imperium Niemieckie robiło w Namibii, prawda, dzisiejsze. I tam jak tłumiło powstanie ludu Herero. No i to spełnia wszystkie kryteria ludobójstwa nowoczesnego, włącznie z obozami koncentracyjnymi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jeśli się spojrzy na historię szerzej, to zagłada znowu jest czymś specyficznym, jest czymś no, o skali rzeczywiście na pewno w Europie niespotykanej, być może też z tego, na pewno z tego powodu wywołała takie echo i taką recepcję w samej pamięci europejskiej. Natomiast nie można powiedzieć, że tego nigdy wcześniej nie było. Natomiast w narracji propagandowej takie wydarzenie trzeba no właśnie oderwać od tego kontekstu historycznego i stworzyć z niego taką figurę, której nic nie jest w stanie dotknąć, prawda? Nic nie jest w stanie zniuansować, zrelatywizować. Wręcz przeciwnie, każda relatywizacja będzie relatywizacją moralną, prawda? No tak, ja nie mówię teraz, że jeśli zagłada jest powtórzeniem, to jakoś jest mniej okropna, prawda? Czy mniej cierpienia przyniosło. To nie ma nic wspólnego, prawda? Relatywizacja historyczna polega na tym, żeby wiedzieć, jak to jest możliwe, że cywilizacja Zachodu zrobiła to najpierw kilkukrotnie poza swoim obrębem, następnie zrobiła to u siebie, a dzisiaj finansuje zrobienie tego jeszcze raz poza swoim obrębem, prawda? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to się może powtarzać wszędzie, prawda? To znaczy, jeżeli ten schemat nie zostanie rozpakowany, to my się nigdzie nie zatrzymamy. Gaza to jest dzisiejsza, prawda? Dzisiejsza nasza zagłada, tak uważam. Ale po pierwsze, żeby ją zrozumieć, trzeba się odwołać do tej wcześniejszej, prawda? To jest też mój argument przeciwko temu no, rozumieniu, że my tutaj jakoś rozmydlamy tą zagładę europejskich Żydów. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy dzisiaj, jeśli chcemy ocalić pamięć o zagładzie europejskich Żydów w trakcie II wojny światowej, trzeba ją przede wszystkim oderwać od tych, którzy ją instrumentalizują. Zwłaszcza jeśli instrumentalizują ją do tego, co się dzisiaj w Gazie odbywa. I ostatnie zdanie. Nazywając wprost to, co się dzieje w Gazie ludobójstwem, nie tylko nadajemy pewną wagę temu wydarzeniu, ale też moim zdaniem ocalamy właściwe rozumienie tego, po co w ogóle mamy kategorię ludobójstwa, prawda? Po co ta zagłada europejskich Żydów jest dla nas taka ważna. Bo jeżeli ona jest tylko po to, żeby zamknąć oczy na wszystko, co się stało później, to jest najgorszy użytek z tej pamięci. Z Pawłem Mościckim i profesorem Jackiem Leuciakiem rozmawiamy dzisiaj o tych współczesnych aspektach i o instrumentalizacji politycznej rozumienia zagłady, ale wiem, że słuchała nas też pani Ewa i nie wiem, czy jeszcze jest na linii. Tak, jestem. Dobry wieczór, pani Ewo. Zapraszam panów do założenia słuchawek. Dobry wieczór, pani Ewo. Słuchamy. Dobry wieczór. Słuchamy. Zacznę tak. Nigdy nie byłam, nigdy nie będę antysemitką. Pamiętam, jako nastolatka kłóciłam się z ludźmi starszymi, którzy wypowiadali różne niefajne rzeczy na temat Żydów. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Nigdy nie byłam antysemitką. Pamiętam, parę lat temu oglądałam dokument na ten temat, co Izrael robi w Strefie Gazy, jak traktuje Palestyńczyków. I pamiętam, doskonale miałam taką myśl, pamiętam jak dziś tą myśl, że to chyba nieprawda, co tam jest w tym dokumencie, bo ludzie, którzy przeżyli Holokaust, nie robiliby tak potwornych rzeczy innemu narodowi. Jakże ja byłam naiwna. Teraz, gdy wiem, co tam się dzieje, myślę, że wygląda po prostu na to, że w każdym narodzie są ludzie zdolni do potworności, ale aby być fair, wielu Żydów też się na to nie zgadza. Wielu Żydów amerykańskich czy Żydów, którzy są w Izraelu, protestuje przeciw temu, co robi rząd Izraela. I dodam jeszcze tylko, że krytyka Izraela to nie jest antysemityzm, bo niestety tak się mówi. I jeszcze dodam na koniec, USA finansuje Izrael, czyli USA ma krew Palestyńczyków na rękach. Gdyby USA nie finansowało tego wszystkiego, Izrael prawdopodobnie by tego nie robił, bo nie miałby na to pieniędzy. Więc USA należy też winić za to, co dzieje się w Strefie Gazy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani Ewo. No, pani Ewa, myślę, że dała znać o czymś takim, co pewnie powszechnie jest odczuwane. Czyli żeby móc wyrazić krytykę współczesnej polityki państwa Izrael, trzeba najpierw zaznaczyć, że się nie jest antysemitą. To jest część tych pułapek myślenia. No to są właśnie te kleszcze narracji, w których jesteśmy. Panie profesorze, bo ja domyślam się, że pan będzie się chciał odnieść do tego, o czym Paweł Mościcki mówił, ale też ja od razu proszę, żeby pan nam powiedział, czy pan jako badacz także zagłady nie czuje się, a pewnie się pan czuje, tylko pytanie, jak to się dzieje, no właśnie uwikłany w te pułapki. No właśnie o tym chciałem mówić, to po prostu doskonale intuicyjnie się tu zgraliśmy. Bo ja chciałem właśnie trochę inny wątek poruszyć, bo mówimy o wyjątkowości zagłady, o takiej bezprecedensowości. Tylko pan Paweł mówił o tym na poziomie polityki, powiedzmy, przede wszystkim. No a ja bym powiedział właśnie na poziomie badań nad zagładą, prawda? Nie tylko historycznych, ale w takim wymiarze filozoficznym, właśnie antropologicznym i tak dalej. I taki amerykański historyk Terence DePress, który pisał też dużo o zagładzie, sformułował w latach 70., pod koniec lat 70., takie trzy zasady, według których należy pisać o Holokauście. Pierwsza to jest właśnie ta bez wątpienia bezprecedensowość Holokaustu, że to jest coś absolutnie wyjątkowego, jedynego, którego nie można z niczym porównać. Druga zasada to jest jakby nienaruszalność takiego przekazu holokaustowego, tylko historycznego, faktograficznego, a nie poddającego się żadnym innym jakby dyskursom. Nie ma reprezentacji, nie może być reprezentacji Holokaustu w sztuce, w powieści, prawda? Nie. Holokaust jest tylko i wyłącznie dla historyków. No i trzecia, ta zasadnicza sprawa, to jest świętość Holokaustu. On to napisał wprost, że Holokaust jest wydarzeniem świętym i nie można kalać tej świętości poprzez właśnie różne niestosowności, różne nadużycia i tak dalej. I teraz, jak ja myślę o perspektywie badacza Holokaustu, to ja bym powiedział, że te zasady odzwierciedlają taki rodzaj pewnego takiego przymusu dyskursywnego, prawda? I takie przeświadczenie, że jest jakaś instancja, która ten dyskurs może dyscyplinować. No i powiedzieć, że to się tak się nie pisze, tak się nie bada, trzeba tak badać. No i jak ja właśnie z tej mojej 30-letniej, powiedziałbym tak, praktyki, patrzę na to wszystko, to myślę sobie, że my jesteśmy nie tylko w kleszczach narracji tej izraelskiej, ale też w kleszczach takiego dekorum holokaustowego, tam, tak bym go nazwał. Tak bym to nazwał. Co pan rozumie pod tym pojęciem? Co ja rozumiem pod tym pojęciem? No to jest właśnie taka jakby pewna mająca swoje przyzwolenie, pewien sposób badania Holokaustu i eksponowania, czy ujawniania, czy przekazywania wyników tych badań, który ma jakiś porządek swój wcześniej ustanowiony, którego tak naprawdę nie można naruszać. No są pewne tematy, których się nie powinno podejmować, prawda? A jeśli się podejmuje, no to właśnie narusza się te zasady dekorum. No na przykład, jeśli bada się w getcie łódzkim powstające w wydziale statystyki albumy przedstawiające pracę różnych resortów, to są albumy propagandowe, które są robione na zlecenie, które są robione po to, żeby Niemcom przedstawić getto jako sprawnie działające miasto pracy, no bo to jest ta koncepcja Rumkowskiego, żeby uratować Żydów przez to, żeby pokazać, że oni są produktywni i że warto z nimi w ogóle współpracować, to jest źródło skażone, bo to jest źródło kolaboranckie, bo to jest źródło powstające nie stworzone przez ofiary, przez świadków, tylko przez ludzi, którzy są jakby skalani tą kolaboracją i którzy tworzą wykrzywioną wizję tego getta, prawda? I samo badanie, a mam akurat takiego doktoranta, który to robi, dlatego o tym wspominam, samo badanie tego typu zjawisk jest już jakby podejrzane. Już no ale jest, czyj opór ono budzi? No właśnie budzi opór tych ludzi, którzy stoją na straży dekorum. To są inni badacze, ale to też są nie badacze, ale tacy ludzie, którzy czują się gospodarzami Holokaustu, po prostu. Gospodarzami tego pola badawczego, no i stoją na jego straży. A ja mam pytanie o jeszcze jeden aspekt pańskiej pracy jako badacza historii zagłady. Troszkę może bardziej abstrakcyjny wymiar albo emocjonalny, bo pan badając zagładę, prezentując nam kolejne aspekty świadectw, prawda, nakierowuje tą atencję na ofiary z tamtego czasu, podczas gdy tu i teraz wydarza się, no właśnie, aż mi słów brakuje, ludobójstwo w Gazie. Tak. No i zastanawiam się, czy pan się nie czuje uwikłany przez sam kontekst, że jakby nakierowuje pan uwagę tam, gdzie absolutnie ona także być powinna, prawda? Ale my mamy problem z tymi akcentami przeszłości i teraźniejszości w dyskursie, który się toczy. To jest fundamentalne pytanie, które teraz pani zadała i jakby no ja to doświadczam na żywym moim organizmie, że tak powiem, bo z jednej strony zatapianie się w tych holokaustowych badaniach, no, które trwają po prostu dziesiątki lat, prawda, rozwijają się w różnych aspektach, prawda? Mamy różne konferencje, mamy książki, mamy opracowania i skupiamy się właśnie na tych latach tego potwornego, tej potwornej anihilacji, prawda, przeprowadzonej absolutnie z premedytacją przy użyciu najnowocześniejszych ówczesnych środków przemysłowych, prawda, jak na taśmie produkcyjnej to jest robione. No ale my się w to wtapiamy, no, i jakby mam takie wrażenie, a teraz jestem tego pewien, że to nam zasłania rzeczywistość, która jest tu i teraz. Podwójnie nam zasłania, bo po pierwsze, no my się koncentrujemy na ofiarach zagłady, tamtej zagłady, prawda? I to nam jakby zabiera cały świat. No, również taki świat emocjonalny, empatyczny. No, my empatyzujemy z tymi ofiarami. No, trudno pisać na zimno o Holokauście. Bo trzeba te emocje dyscyplinować, prawda? No, ale nie wyobrażam sobie pisania o tym na zimno. No, ja tak nie potrafię. Natomiast właśnie ta empatia jest już na tyle jakby wyczerpana, prawda, że ona jest taka osłabiona, jeśli ja odwrócę wzrok i spojrzę na to, co jest tu i teraz. Ale powiedziałem o podwójnej zasłonie. To jest jedna zasłona, że my jesteśmy wyczerpani, prawda, tym badaniem tych okropności. Ale druga zasłona jest taka, i tu wracamy do naszej głównej rozmowy. Holokaust a Gaza, prawda, i Holokaust jako figura dyskursywna w mówieniu o Gazie. No bo skoro ja badam Holokaust, no to teraz szalenie niezręcznie jest mi krytykować Izrael, no, który jest, prawda, no to jest państwo, które, no, mówiłem o tym wcześniej, no, wyrosło jakby z tego Holokaustu, w tym sensie, że to jest ta wielka taka jakaś rekompensata, że świat pozwolił, żeby tą Palestynę zajęli właśnie Żydzi, no bo oni są ofiarami zagłady. I ja nie mam takiej siły, prawda, żeby skonfrontować się z tym, co jest. I twierdzę, że dla badaczy Holokaustu ogromnym niebezpieczeństwem jest coś, co bym nazwał takimi ciemnymi okularami, które oni zakładają i za których naprawdę mało już widać świat i to, co się dzieje tu i teraz, właśnie w Gazie. Patrzę na Pawła Mościckiego, bo to, co jest też takim nieobecnym, niedoreprezentowanym elementem tej opowieści, no to są Palestyńczycy sami, o których pan pisze jako figura, które są dehumanizowane od, znowuż, całej tej historii stuletniej, prawda? To znaczy opisuje pan też na przykład historię samego Claude'a Lanzmanna, autora Shoah, któremu zbrakło w ogóle jakby ludzkiej zdolności widzenia ofiary gdziekolwiek poza samym sobą i swoim narodem. Dorota Masłowska kiedyś powiedziała takie bardzo piękne zdanie, że jakby istotne, interesujące jest nie tylko to, co się dzieje, ale i to, co się nie dzieje, tak? Czyli chciałam pana w tych ostatnich paru minutach audycji dzisiejszej poprosić, żeby nam pan spróbował opowiedzieć tę niedoreprezentowaną część. Jak to się dzieje, że no na przykład mówimy o wojnie, tak jakby była konfliktem dwóch równoważnych stron i tak dalej, i tak dalej. Ja bym zaczął od nawiązania do wypowiedzi pana profesora, bo wydaje mi się, że ja mam podobne przeczucia, a zarazem mam poczucie, że trochę to, co mnie różni, znaczy nie konfrontacyjnie, tylko po prostu ze względu może na oprzyrządowanie i tak dalej, to jest pytanie, dlaczego tak trudno jest mówić o Gazie w ogóle? Co my łamiemy? Nazywając to po imieniu. No i stąd jest podtytuł mojej książki, prawda? To znaczy, ja sobie zdałem sprawę, znaczy, jeżeli to jest takie tabu, to się dzieje i zarazem nie wolno o tym mówić. To znaczy, że żyjemy w kulturze, która jest kulturą stworzoną do tego, żeby takie rzeczy mogły się dziać. Jak się ta kultura troszeczkę zmieni, to się przesunie w czasie, za 10 lat będą powstawały doktoraty i kariery zbudowane na tym, bo to już jest daleko, to już się stało, prawda? To już nie ma winnych, już nie musimy sobie zdawać sprawy, w czym my bierzemy udział, w jakim systemie, w jakiej konstrukcji politycznej, prawda? Bo to już będzie należało do tej przeszłości, którą my badamy jako ci lepsi, prawda? Jako ci, którzy spoglądają na przykład zagładę i myślą sobie, jak ludzie mogli to robić. Otóż okazuje się, że ludzie to teraz robią. Po prostu teraz. I robią to w bardzo podobny sposób, używając najnowocześniejszej technologii, na przykład sztucznej inteligencji, prawda? Wszystkich danych, które dostarczamy również my na co dzień, jako nosiciele danych do ekstrakcji przez firmy takie jak Meta czy inne, prawda? Które są doskonale zorkiestrowane z na przykład systemami naprowadzania celów, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko służy oczywiście gigantycznym zyskom korporacji zbrojeniowych, korporacji Big Tech i tak dalej, i tak dalej. Ekstrakcji również zasobów naturalnych, bo odkryto przecież u wybrzeży Gazy złoża ropy, które sprawiłyby, że mieszkańcy Gazy, palestyńscy, byliby bardzo bogaci, gdyby mogli je eksploatować i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że fundamentalne, ten mrok, z którego moja książka się narodziła, to jest mrok tego, że ja czuję, że żyję w tej kulturze, o której kiedyś, jak chodziłem na przykład na zajęcia do pana profesora, myślałem, jak oni zrobili to getto, jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś to zrobił. I ja pomyślałem sobie, ja już nie muszę sobie zadawać tego pytania, ponieważ ja żyję w tych czasach. Ja jestem częścią tych czasów. I w związku z tym, no nie ma możliwości, żeby o tym nie mówić, prawda? No, znaczy to zwłaszcza, że jesteśmy karmieni na co dzień, ja to bardzo mocno czuję, tą narracją, prawda, że my w ogóle reprezentujemy jakiś model, a to demokracji, a to wartości, no to spójrzmy na Gazę. Tak wygląda prawda tego modelu, o którym właśnie nie wolno powiedzieć, bo się zepsuje humor, bo się kogoś urazi, bo jakieś instytucje nas nie zaproszą, prawda? No bardzo mi przykro. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, na czym polega Europa, na czym polegają Stany Zjednoczone dzisiaj, jeśli chodzi o wartości, to trzeba włączyć komunikatory i zobaczyć niestety te obrazy, które nawiasem mówiąc można oglądać 24 godziny na dobę, bo to jest też specyficzne a propos nowoczesności, prawda, że jest to ludobójstwo właściwie transmitowane na żywo, tak. Dostępne w każdym telefonie na zawołanie w nieskończoność, jest najlepiej opisane, nagrane, nie ma aspektu tego, co się tu dokonuje, który nie został już na żywo uchwycony, prawda? I to pomimo, nie można tego nie wiedzieć. Pomimo tego, że Izrael nie wpuszcza dziennikarzy zagranicznych do strefy Gazy. Ogromnie panom dziękuję za tą rozmowę. Czas nam na więcej nie pozwoli. Po więcej, jak zwykle odsyłamy do książek, między innymi do książki Gaza, rzecz o kulturze eksterminacji Pawła Mościckiego i do książek Jacka Leociaka. Bardzo panom serdecznie za dzisiaj dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, skurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak